Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει βρει ένα βηματισμό, δηλαδή πώς την κρίνεται. Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς κάπου έλεγε ότι η ποιητική του έμπνευση είναι σαν καβλή, ξέρω εγώ, που στην πνώ, κάτι έλεγε, κάτι σηκωμένο, κάτι. Κάπου έλεγε ότι η ποιητική του έμπνευση είναι σαν καβλή, ξέρω εγώ, που στυλπνώ, κάτι έλεγε, κάτι σηκωμένο, κάτι. Αυτό όμως είναι γεγονός και το έχει επιτύχει ο κ. Σαμαράς μέχρι στιγμής. Ναι, αλλά η ερώτηση ήταν για την πολιτική διάσταση του Σαμαρά, για όσα κάνει στην πολιτική, για το πώς πάει η κυβέρνηση, αν τα έχει καταφέρει. Και ο Πάγκαλος, πρόθυμος να απαντήσει, προχτές το πρωί που τον είχαν στο Μέγκα, απάντησε για την ποιητική, για τον ποιητικό ίστρο του Σαμαρά, ενώ όλοι εμείς θέλαμε να ακούσουμε για τον πολιτικό ίστρο. Τέλος πάντων, το εκτιμούμε και αυτό, είναι μια απάντηση και ισχύει αυτό που είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος, γιατί ο Τατσόπουλος έχει δώσει, έχει χαράξει δρόμο. Άνοιξαν ξαφνικά στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης οι κρουνοί και γενικώς λειτουργήσαν ως κρουνοί, όχι ως τίποτε διαφορετικό. Μάλιστα, ο Θόδωρος Πάγκαλος ήταν πολύ πρόθυμος να πει και άλλα πράγματα που το συνδέουν με το Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς μου λέει: λοιπόν, το παίρνουμε οι δυο μας. Του λέω: εσύ θα γίνει μπύλο, αυτοί μα βγάζουν ονόματα κλπ. Μου λέει: κοίταξε, δεις, εσύ και εγώ μου έχουμε γαμπεί στη μισή Αθήνα. Το πολύ πολύ να μα πούνε ότι μα γαμπεί η άλλη μισή. Αλέξης. Moltas gracias. Τριακόσιες-τριακόσιες αδελφές από κάτω τραβεστή, η Πάολα, η μία, η άλλη φωνάζανε. Αυτά είναι οι οπαδοί του Σαμαρά και του Πάγκαλου, γιατί πια εντάσσονται σε ένα σχηματισμό όπως έχετε καταλάβει. Ακούσατε και τι πρόταση ακριβώς του έκανε ο Αντώνης Σαμαράς προς τον Θόδωρο Πάγκαλο. Ξεκίνησε από εκεί τη διεύρυνση, σήμερα το βράδυ που θα πάρουμε και τη δόση και θα πάνε όλα καλά και άλλη μια επιτυχία, αύριο θα είναι μια διαφορετική μέρα, ξεκινάμε ξανά κτλ. Κτλ. Κάνει τις προσπάθειες να διευρυνθεί η Νέα Δημοκρατία μέσω του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ μέσω της Νέας Δημοκρατίας. Θα βάλουν και λίγο κουβέλι ή λίγο από κουβέλι. Και όσοι άλλοι πρόθυμοι, πάντα πρόθυμοι υπάρχουν σε τέτοιες καταστάσεις, όλοι αυτοί μαζί λοιπόν φτιάχνουν μια μεγάλη παράταξη και θα κάνουν αυτά ακριβώς που λέει ο Πάγκαλος. Επομένως, σε κατάφερε να αποκατασταθεί, αν θέλετε, να μιλάει με κύρος ως ίσως προς ίσον, με 200-300 αδελφές, η Πάολα, η Μπία, οι άλλοι φωνάζανε εναντίον των προηγουμένων κυβερνήσεων και του Γιώργου Παπανδρέου και του Παπαδήμου. Τραβάγαν τα μαλλιά του, τα βυζιά του. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλημέρα κύριε Πάγκαλε. Όχι, όχι. Παρόλο ότι θα μπορούσα να πω ότι δυσκολευόμουν καμιά φορά να βάλω τα παντελόνια μου μεταξύ ενός πηδήματος και του επομένου όπως ο Τατσόπουλος. Καταλάβατε πως πήγε ο διάλογος αυτό το διήμερο, λίγο πριν πάρουμε τη δόση, με σοβαρά θέματα βεβαίως, γιατί και αυτά κι αν είναι σοβαρά θέματα, είναι η μετά τη δόση εποχή. Τι ακριβώς θα συμβαίνει, ανεβαίνει το παντελόνι, κατεβαίνει το παντελόνι. Βρίσκονται μαζί με τον Σαμαρά, σχεδιάζουν το μέλλον της χώρας, του λαού κυρίως, του εργαζόμενου λαού, του άνεργου που είναι πιο πολύ εδώ που έχουμε φτάσει, του άνεργου λαού και γενικότερα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα που συμβαίνουν στην Ευρώπη και όπως ακούσατε στις ειδήσεις έχει ξεκινήσει το Eurogroup, όχι ξεκινά σε λίγη ώρα, έτσι ήταν η πρώτη είδηση. Κρατάμε όμως από την πρώτη είδηση τη δήλωση του κυρίου Γιώργ Άσμουσεν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είπε ότι το διακύβευμα είναι το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Επειδή θυμάμαι και τις προηγούμενες και πέρυσι τέτοια εποχή και το Φλεβάρι, θα τα ακούσουμε και σε λίγο, που είχαμε άλλη μια εθνική επιτυχία, αλλά και πριν λίγο καιρό στη Βουλή, όταν πήραμε αυτά τα μέτρα που πήραμε, όλοι λέγανε ότι τελειώσαμε με την Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει πια διακύβευμα, μένουμε στην Ευρώπη, το είπε και η Μέρκελ. Και βλέπω τώρα να έρχονται πάλι ξανά να λέει τώρα πριν λίγο ο κύριος Άσμουσεν ότι το διακύβευμα είναι το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Πώς όλα αυτά μηδενίζουν ανά 10 μέρες, ανά μία εβδομάδα και ξανά έρχονται πάλι τα ίδια διλήμματα για να περάσουν βέβαια πάλι κάποια μέτρα κτλ. Κτλ. Ελλάδα-Ισπανία όμως είναι ενωμένες σαν γροθιά. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Ζωάν, ερέρο, ντύχο, νόγια αλτερνατίβα, νό, Ζωάν. Πήλε Χρήστο το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Για αλτερνατίβα. Τόντος λο πουέμπλος, δε Ευρώπα. Αγαπητή Ελένη. Σον λα αλτερνατίβα. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Ισκέρδα, σον λατερνατίβα. Εσκελάνιο 2010, αμπρέμος κονσολιδάδο un gran sistema de protección social. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Αυτός είναι ο Σαμαράς που μας λέει καλησπέρα. Ο μεσαίος που μίλησε ισπανικά ήταν ο Γιώργος, θα μιλάει πιο ωραία. Και ο πρώτος που πήγε στη Βαρκελόνη για να μιλήσει στον Παναγιώτη από τη Δοδόνη στα ισπανικά ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο σύντροφος Αλέξης, βρέθηκε εκεί. Προσπάθησε να βοηθήσει τους αριστερούς της Καταλωνίας. Δεν ξέρω πώς τα πήγανε. Είχαν και εκλογές. Δεν θα αποσχιστούν από ό,τι φαίνεται άμεσα. Θα το μελετήσουν και στην πορεία. Βλέπουν και αυτοί. Εδώ μπορεί να γίνει καμιά απόσχηση έτσι όπως πάμε. Παίζουν διάφορα και η πιο έτσι, πρόχειρη που μου έρχεται είναι κανένα μυαλό να αποσχιστεί από το κακό μυαλό που κουβαλάει. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, τον είδατε φαντάζομαι όλοι, ο Ηλίας Κασιδιάρης μαζί με άλλους κατεβήκανε με πλοίο, γιατί έτσι εκτιμούν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Πήγαν με πλοίο στην Κρήτη, μίλησαν και έκανε και αποκαλύψεις. Όχι, δεν το είχαμε καταλάβει, αλλά μας είπε και ο ίδιος, τώρα που σιγά σιγά ξετσουμίζουν και τσιμπάνε και στις δημοσκοπήσεις, σηκώνουν τις σημαίες της 21ης Απριλίου, τους φοίνικες, αλλά αποκαλύπτουν και τους πραγματικούς τους στόχους. Λοιπόν, Στέλιο, στο έχω ξαναδείξει το θέμα. Άσε το βουλευτής και τα λοιπά και τα βουλευτηλίκια, γιατί αυτά τα πράγματα, όπως ξέρεις πολύ καλά, εδώ και χρόνια δεν τα γουστάρουμε, δεν τα θέλουμε καθόλου. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την οπλοφορία πλέον με άδεια. Δεν έχει και αυτόφορα μα γίνει κανένα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την οπλοφορία πλέον με άδεια. Δεν έχει και αυτόφορα μα γίνει κανένα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Τι ωραίο που το λέει αυτό. Είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας και δεν έχουμε αυτόφορο, δεν έχουμε άγχος και έχουμε αυτή την άνεση, την περίφημη στις κινήσεις μας. Το κακό ή το καλό, εξαρτάται πώς θα το δει κανείς, είναι ότι αποκτούν και απέναντι άνεση στις κινήσεις τους, ετοιμάζονται και απέναντι. Οπότε πλέον ο ελληνικός λαός είναι υπεύθυνος για το τι θα επιλέξει, γιατί πια επιλέγοντας ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι κάνεις μια απλή επιλογή, μπορεί να σημαίνει και κάτι παραπάνω. Κάτι διαφορετικό. Κάτι πιο πολύ από ένα κόμμα σε 10, 15, 20, 30 έδρανα στη Βουλή. Μπορεί να σημαίνει και κάτι διαφορετικό έξω στην κοινωνία, στους δρόμους, στα χαρακόμματα, στα παράθυρα, στις σφαίρες ή δεν ξέρω, στους καπνούς, στα άρματα μάχης. Αλλά άμα το θέλει ο ελληνικός λαός, αλίμονο, προς Θεού είμαστε υπέρ των αποφάσεων του ελληνικού λαού. Άλλωστε, στο πρόσφατο παρελθόν, με σοφία έχει επιλέξει αυτά τα πολύ σημαντικά που έχει επιλέξει και από ό,τι φαίνεται τα ψιλοεπιλέγει, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις που κάνουν το γύρο της δημοσιότητας και τις βλέπουμε όλοι. Σήμερα το βράδυ έρχεται δόση. Από ό,τι φαίνεται, η σημερινή δόση είναι αιτία για την επόμενη δόση. Το σημερινό πακέτο, το πολύ μεγάλο, είναι αιτία για το επόμενο πακέτο. Όπως κάθε πακέτο και κάθε δόση είναι αιτία για το επόμενο πακέτο και την επόμενη δόση. Οπότε εμείς έχουμε αρχίσει από τώρα τους πανηγυρισμούς, διότι επειδή θα πάρουμε σήμερα ένα πολύ μεγάλο πακέτο, 34, πόσο είναι, δεν έχει σημασία από 31 και πάνω, ή 31 ή 34, μάλλον εκεί θα κάτσει. Εγώ θα πω και τα 44 που τα παλεύει ο ίδιος ο Σαμαράς. Λοιπόν, επειδή θα πάρουμε ένα τόσο μεγάλο πακέτο, έχουμε αρχίσει τους πανηγυρισμούς, γιατί αυτό σημαίνει ότι σε 6 μήνες θα πρέπει να πάρουμε και άλλα μέτρα στο εσωτερικό για να πάρουμε και ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο για να σωθούμε, γιατί εξαιτίας αυτού του πακέτου θα έχουμε φορτωθεί ένα επιπλέον χρέος. Τα ξέρετε αυτά, τα έχετε ζήσει, είμαστε έμπειροι. Εμείς ξεκινάμε πανηγυρισμούς. Επειδή όμως δεν έχει τελειώσει ακόμη το Eurogroup, για την ακρίβεια δεν έχει ξεκινήσει καν, θα δανειστούμε τους πανηγυρισμούς της 21ης Φεβρουαρίου, που και τότε είχαμε κάνει έναν μεγάλο εθνικό άθλο. Έτσι είχαν έρθει όλοι, έτσι μας έλεγαν και τα κανάλια. Βαθιά ανάσα, κυρίες και κύριοι, για την ελληνική οικονομία από την ιστορική συμφωνία στην οποία κατέληξαν μετά από ολονύχτιο θρίλερ οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κοίταξε, Όλγα, εγώ έκανα σήμερα το εξής. Έχουμε μια εμπειρία πια. Είναι η πέμπτη ή η έκτη μεγάλη απόφαση των Ευρωπαίων για το ελληνικό πρόβλημα, για το ελληνικό χρέος, που έχει ληφθεί την τελευταία διετία. Παρατηρώ λοιπόν τι λένε σήμερα οι αναλυτές των αγορών, οι αναλυτές των μεγάλων τραπεζών, οι μεγάλες διεθνείς οικονομικές εφημερίδες κτλ. Τα λένε πρώτον, ότι η Ευρώπη χτες έδωσε μια έμπρακτη διάψευση των σεναρίων διάλυσης ή ακροτουριασμού της, της ακροτουριασμού ή διάλυσης της Ευρωζώνης. Και μια έμπρακτη διάψευση των σεναρίων εξώθησης της Ελλάδας σε χρεοκοπία ή σε έξοδο από το ευρώ. Αυτό είναι η κοινή ομόφωνη απο, το πρώτο κοινό ομόφωνο συμπέρασμά τους. Δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι είναι ότι η απόφαση αυτή αλλάζει δραματικά το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Γιατί το ελληνικό χρέος αλλάζει όχι μόνο μέγεθος, αλλά και χαρακτήρα. Δεν γίνεται απλώς μικρότερο, αλλάζει χαρακτήρα. Δεν θα χρωστάει πια η Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές, όπως μέχρι σήμερα, θα χρωστάμε σε κράτη. Αυτό κάνει την υπόθεση πάρα πολύ ασφαλέστερη. Στην πραγματικότητα, το φάσμα της χρεοκοπίας φεύγει από το τραπέζι. Κοίτα, Όλγα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται μια πολύ θετική εξέλιξη. Αυτά το Φλεβάρι, όλα αυτά που ακούμε είναι του Φεβρουαρίου. 21 ήταν η συνεδρίαση Eurogroup και τότε. Είχε πάει και ο Παπαδήμος, γύρισε μετά κι αυτός, τροπεοφόρος. Τα κανάλια τα ακούσατε. Με ένα μικρό δείγμα, γιατί είχαμε πολλά ηχητικά, αλλά επιλέξαμε αυτά έτσι για να ακούσουμε τι κλίμα είχε δημιουργηθεί τότε και νομίζω και στις συζητήσεις και κάτι δημοσκοπήσεις που είχαν γίνει. Είχε απομακρυνθεί ο κίνδυνος να βγούμε από την Ευρωζώνη. Είχε σταθεροποιηθεί η χώρα, είχε ρυθμιστεί το χρέος. Δεν υπήρχε τότε ο Άσμουνσεν που έκανε δηλώσεις όπως σήμερα που λέει το διακύβευμα σήμερα, 26 Νοεμβρίου, περίπου 6 μήνες μετά το θρίαμβο του Φεβρουαρίου. Λέει λοιπόν το διακύβευμα είναι το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, όπως τονίζει ο ίδιος. Τότε υπήρχε ένα κλίμα χαράς και ενθουσιασμού. Ένα αντίστοιχο κλίμα είχαμε και τον Ιούλιο πέρυσι, χαράς και ενθουσιασμού, που είχε βάλει ένα μπάτο στο βαρέλι ο Βενιζέλος. Και ένα άλλο κλίμα είχαμε και πρόπερσι το Μάρτιο, πάλι που είχε πάει ο Γιώργος Παπανδρέου, εθνικές επιτυχίες, μία πίσω από την άλλη. Αλλά ας μείνουμε σε αυτή του Φεβρουαρίου, είναι η πιο πρόσφατη, δεν έχουμε άλλη από τότε. Και επειδή θα πανηγυρίσουμε και αύριο με τα φρέσκα ηχητικά, τώρα ακούμε τα παλιά ηχητικά, αλλά νομίζω τα ίδια θα είναι πάνω κάτω. Δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε τις διαφορές. Κυρία Τρέμη, όπως ακριβώς είπατε, οι συμφωνίες αυτές των Βρυξελών της 21ης Φεβρουαρίου είναι ιστορική σημασία για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα πλέον δένεται άρρηκτα με το ευρώ και την τύχη του. Δεν εγκρίθηκε απλά και μόνον το νέο πρόγραμμα ύψους 130 δισεκατομμυρίων, άρα ένα νέο πρόγραμμα που συνολικά φέρνει στη χώρα 240 δισεκατομμύρια βοήθειας. Μπράβο! Είχε εγκριθεί το 130 και έφερε 240, ήταν το μεγαλύτερο και τότε μετά από το μεγαλύτερο του Γιώργου τα 130 τα αρχικά. Αλλά τώρα πάμε για τη μεγαλύτερη δόση που είναι 34 δις για να μην χρειαστεί ξανά και να είναι τα τελευταία μέτρα. Καταλαβαίνετε, τα έχουμε ζήσει, είμαστε σε κλίμα χαράς και πανηγυρισμού που επιτέλους ήρθε η δόση και ακούμε ηχητικά από τον προηγούμενο Φλεβάρι. Ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο, ακούσαμε την Όλγα, τον Παύλο, τον Γιάννη Πρετεντέρη, να ακούσουμε και τον Σαμαρά, τωρινό πρωθυπουργό, αλλά τότε στήριζε την κυβέρνηση Παπαδήμου. Η σημερινή απόφαση του Eurogroup είναι σημαντική και θετική. Απομακρύνει τον κίνδυνο χρεοκοπίας της χώρας, διασφαλίζει την ευρωπαϊκή μας προοπτική, δίνει τη δυνατότητα το χρέος να γίνει βιώσιμο. Σε αυτή την απόφαση η συμβολή της Νέας Δημοκρατίας ήταν καθοριστική. Μπράβο! Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική σημασία για την ελληνική οικονομία. Σας έχει λείψει, είναι ο Λουκάς Παπαδήμος, προηγούμενος πρωθυπουργός που είχε έρθει τότε και αυτός και είχε μιλήσει για ιστορική μέρα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας προετοιμάσουμε για να το δεχτείτε πολύ μαλακά και μη σας έρθει απότομο. Μάθετε ότι ήρθε η δόση και πάθετε τίποτα από τους πανηγυρισμούς των ιδίων για τα ίδια θέματα. Για τις 6 μήνες θα έχουμε πάλι πανηγυρισμούς. Άλλη μια μπορεί να μην είναι 6 μήνες, γιατί όσο περνάνε και τα χρόνια μακραίνει και το διάστημα των επιτυχιών. Θα έχουμε πάλι κάποια στιγμή άλλη μια επιτυχία, πάλι πανηγύρια για τον λόγο, τον πολύ απλό. Σώζεται η χώρα. 2-11-200-8-200 να μοιραστούμε τη χαρά, ώστε να παίξουν αύριο το μεσημέρι. Από κινητό γράφουμε ρί, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100 και mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και αυτό σημερίζεται τη χαρά και την ιστορικότητα της 21ης Φεβρουαρίου που σώθηκε τότε η χώρα. Αλλά από τότε έχει περάσει πολύς χρόνος, δεν είναι μόνο 6-7 μήνες, δεν είναι μόνο ημερολογιακά τα όσα γίνονται. Είναι και λίγο πιο ουσιαστικά. Υπάρχουν κάνα δυο μίζερες, εργαζόμενες, οι οποίες είναι υπό απόλυση τώρα σε κάποιους δήμους, και αυτές πραγματικά δεν μπορούν να συμμεριστούν και τη σημερινή χαρά και θρίαμβο, αλλά και του Φεβρουαρίου. Μισθός μας έγινε μισός. Από 18.000 φτάσαμε στις 9.000 και μείον όλα τα χαράτσια πάμε στις 7. Είμαστε δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας. Και τώρα χάνουμε τελείως και τη δουλειά μας. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί που σπουδάζει. Πέστε μου εσείς τι θα κάνω. Δεν περισσεύω, κύριε. Δουλεύω. Και δουλεύω πολύ σκληρά. Δεν περισσεύω, κύριε. Δουλεύω. Και δουλεύω πολύ σκληρά. Ότι ζω τη μεγαλύτερη ξεφτύλα της ζωής μου στα 55 μου. Ότι ανατρέπεται η ζωή όλων μας. Τι να πω. Μόνο ευχαριστώ πολύ σε αυτούς που μας σώσανε τόσα χρόνια. Και εξακολουθούν να θέλουν να μας σώσουν. Θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική σημασία για την ελληνική οικονομία. Ο Πρωθυπουργός τότε. Ο Πρωθυπουργός αύριο περίπου αυτά θα πει αν θα μιλήσει. Και ο Πρωθυπουργός σε ένα χρόνο, με 9 μήνες, αν ξαναπάρουμε δόση που θα την πάρουμε, ή περίπου θα την πάρουμε, γιατί στερεύουν γενικώς τα περιθώρια. Αλλά όσο μας στέλνουν και όσο γενικώς προσφέρεται ένας λαός να θυσιάζεται για να σωθεί ένα νόμισμα, μια ιδέα ή κάτι άλλο γενικώς, γιατί το μόνο που δεν σώζεται είναι ο ίδιος ο λαός, πάντα θα έχουμε πρωθυπουργούς που θα έχουν εθνικές επιτυχίες, χωρίς να είναι ούτε εθνικές ούτε επιτυχίες. Να είναι το ακριβώς αντίστροφο. Το εθνικές μάλλον θα υπάρχει, το συμφορές στη θέση των επιτυχιών. Αλλά μέρα που είναι σήμερα, χαράς έχουμε αρχίσει εμείς από τώρα, μην τα λέμε αυτά. Πάντα μίζερ είμαστε με αυτά. Δεν καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα, δεν έχουμε άλλη πρόταση. Να πούμε ναι, να μην πάρουμε τη δόση, αλλά τι θα κάνουμε μετά. Θα καταστραφούμε, θα πτωχεύσουμε, δεν θα έχει στα ράφια πετρέλαιο και στα βενζινάδικα τρόφιμα. Δεν το έχουν πει αυτό, αλλά θα το πούνε και αυτό κάποια στιγμή. Θυμόσαστε όλα αυτά που μας λέγανε. Ξαφνικά όμως σήμερα το πρωί βγαίνει στην τηλεόραση του Sky ο Γιακουμάτος στην Πόπη Τσαπανίδου και λέει τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Και αν δεν μας δώσουν τη δόση, θα συνεχίσουμε να ζούμε κανονικά και μάλιστα υπερήφανα, όπως πραγματικά αξίζει να ζει ένας λαός που ήταν λίγο αφελής τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα τον αφήσουμε να πει, να περιγράψει ο ίδιος πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται το ενδεχόμενο να μην πάρουμε τη δόση. Και θέλω όλοι μαζί, θα την κάνουμε αναγκαστικά, μια σύγκριση τι είναι καλύτερο. Αυτό που ζούμε και θα ζήσουμε από αύριο και από Γενάρη με τα καινούργια τεράστια μέτρα, ή αυτό που περιγράφει ο Γιακουμάτος. Από εκεί πέρα όμως, εάν μετά από αυτά που κάναμε και τα κάναμε όλα και παραπάνω από ό,τι αντέχει το ελληνικό νοικοκυριό, παραπάνω. Μπράβο! Οι Ευρωπαίοι κάνουν τέτοια λαδιά, να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Ότι η χώρα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, λίγο καιρό ξαποστέλνει και ξανά στη δόξα τραβά. Άρα, εμείς, εάν δεν το κάνουμε, τότε κακό του κεφαλιού τους. Οι Ευρωπαίοι θα πλώσουν πολύ ακριβότερα το μάρμαρο, δηλαδή, από ό,τι δεν το πλώσουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς θα περικαρακωθούμε, δεν θα πλώσουμε δάνειο ούτε ευρώ, ούτε τόκο, και θα κοιτάξουμε έσοδα και έξοδα να προχωρήσει η χώρα. Ελληνικά προϊόντα θα αγοράζουμε, θα μειώσουμε τις εισαγωγές. Θα κάνουμε μάχη. Δηλαδή δεν θα καταστραφεί η χώρα. Δεν θα καταστραφεί. Γιατί μέχρι τώρα μας λέγανε θα καταστραφεί. Το έχουν πει όλοι και μάλιστα σύμφωνα με δηλώσεις έχει καταστραφεί από τις 16 Νοεμβρίου. Κακό σας ακούγεται αυτό το σενάριο, γιατί λίγο πολύ θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Απλά δεν γίνεται με τους όρους που θα θέλαμε εμείς. Γιατί η καταστροφή έχει έρθει και θα έρθει κι άλλο. Είναι δύσκολα, το λένε όλοι, ειδικοί και μη ειδικοί. Το βλέπει ο καθένας από την καθημερινότητά του. Μήπως αν το είχαμε αποφασίσει εμείς έτσι ως λαός και ήμασταν και αποφασισμένοι και είχαμε εμείς τις πρωτοβουλίες των κινήσεων, μήπως ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά παρακολουθούμε την αγωνία όλων αυτών στο ενδεχόμενο που κάτι στραβώσει και σήμερα. Έχουν αρχίσει πια και μιλάνε για διαγραφή χρεών, να μην πληρώσουμε χρέος τους τόκους, να ζήσουμε με τα δικά μας κτλ. Είναι ωραίες αυτές οι αλλαγές, οι απότομες που γίνονται, ελλείψη άλλων επιχειρημάτων, και είναι άνθρωποι και αυτοί, ναι, είναι αυτό μια είδηση, είναι άνθρωποι και ζούνε με άλλους ανθρώπους και βλέπουν το αδιέξοδο, το τεράστιο αδιέξοδο, τον γκρεμό που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με τις τάχα μου εθνικές και υπερήφανες στάσεις και δραστηριότητες και δράσεις που έχουν. Λαός είναι επηρεασμένος από τον Τατσόπουλο και όσα είπε, μέρος Α. Αποστόλη, έλα. Θέλω να μου κλείσει ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, γίνεται. Και τι θα πείτε, άντε συναντιέστε, εγώ το κανονίζω, είμαι πολύ εντάξει παιδί ας πούμε. Άντε και συναντιέστε και. Ρε δεν έχω ένα πρόβλημα, όχι μιλάμε για ανάκαμψη, ανάκαμψη, ανάκαμψη. Εμένα κάθε μέρα μου είναι σηκωμένη. Κλείσε μου ένα ραντεβού, να πάω να του δείξω πως γίνεται το πράγμα. Και όποιος θέλει ας κάτσει και πάνω. Όπα, όπα, φίλε, όπα, όπα, περίμενε, γιατί ξανήγεσαι, τι είσαι συγγραφέας. Για μαζέψου λίγο, πρώτα να γράψεις κανένα βιβλίο και μετά να έρθεις να μας γαμίσεις. Δεν μου λες, αυτός ο παπάρος, ο Μαργαρίτης, τι είπε, ότι ψήφισε τα μέτρα γιατί δεν θα είχαμε ρεύμα, δεν θα είχαμε πετρέλαιο. Ποιος Μαργαρίτης? Ο Μαργαρίτης ο Φόδωρας. Α, εντάξει, νόμιζα ο Γιώργος. Τι... Δεν με νοιάζει, τι σε νοιάζει, όχι αυτός. Ναι, άκουσα, Αποστόλη μου, τι θέλει να μας το παίξει κομμουνιστής. Ποιος ο Μαργαρίτης? Ναι, ο Μαργαρίτης. Ναι, τις ελεύθερες ώρες του. Γιατί το αριστερό του έχει μείνει μόνο. Μη μιλάτε έτσι, μη μιλάτε έτσι και μου κάνετε συνέχεια εικόνες για τα Τσόπουλο. Αχ, Θεέ μου, μάσε, γιατί θέλω να με περάσει και εμένα. Αχ, Αποστόλη, θα μου τον στείλεις. Μία δήλωση του νόμου 105. Α, δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα αυτός ο νόμος. Παλιά συμπληρώνω μια τέτοια δήλωση. Λοιπόν. Μήπως πρέπει να σταματήσω να το λέω, μήπως φαίνομαι πολύ παλιός που το ξέρω. Άστο. Και ήθελα να σου πω, να πεις αυτού νου του Βούρτσι, πως τον λένε, 500 να είναι οι ώρες του και αυτός να τους περάσει το κρεβάτι, όσο για τον άλλο τον Τατσόπουλο. Μην είστε κακιά, μην είστε κακιά, 584. Ναι, 584, άντε, να μην τους φάω και τους 84. Mm. Και όσο για τον άλλο, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι γριά παιδάκι μου, είμαι μάνα σου. Μας έχουν περάσει όλοι και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Τίποτα. Τίποτα, παιδί μου, τίποτα. Στις γριές είναι λίγο πιο λογικό γιατί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, έχουν ξεχυλώσει τα πράγματα, καταλαβαίνω, εντάξει. Τι βλακία σύνθημα φωνάζαν εχθές στην Τούμπα. Αθήνα γαμημένη, ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Έπρεπε να φωνάζουν μισή Αθήνα γαμημένη, ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, αγάπη μου. Εγώ είμαι. Μη μου μιλάς έτσι. Όμως μη μου μιλάς γιατί ανάβω γρήγορα. Είμαι και εγώ σαν τον Πέτρο. Να σου... Δεν θέλω και πολύ. Δεν θέλω και πολύ. Θέλω τρία πράγματα. Του Πέτρου. Τρία είναι του Πέτρου. Να κανονίσω. Μπράβο. Αυτό πότε περνάει από Καματερό. Πρώτη ερώτηση. Πότε περνάει από Καματερό. Δεύτερο, πες ότι άμα τον Ευρώ θα τον γαμίσω. Τσακώθηκα με τη μάνα. Δεν είναι πότε περνάει από Καματερό. Πότε περνάει το Καματερό. Περνάει ένα χέρι το Καματερό. Περνάει ένα χέρι την Γερατέα. Περνάει ένα χέρι την Ανθούσα. Μάλιστα. Mm. Δεύτερο τώρα, άστον τον αυτόν. Μα γάμισε πάει αυτό. Ο Βούρτη περνάει με 586. Ναι, δεν βγαίνει, ναι. Άσε. Στο εργασία πια δεν έχουν ζωή. Πες του να κάνει την αρχή και εντάξει, μετά εμείς θα ακολουθήσουμε. Ας δώσει το παράδειγμα σαν ηγέτης που είναι. Και τρίτον, επειδή μας τα έχουν κάνει τσουρέκια με αυτό το γαμμένο το φως στο τούνελ, άμα είσαι δεμένος στις δράγες, Αποστόλη μου, αυτό το φως που βλέπεις στο βάθος του τούνελ δεν είναι για καλό. Μάλλον το τρένο έρχεται, φίλε. Α, εντάξει, νόμιζα ότι ήταν μομφή για την άδελφο Αγγελική Νικολούλη. Όχι, ρε τρελό. Εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ την Αγγελική μας και τα μάτια μας. Την έχεις δει εκεί που κάνει κάτι πόζες στο τρέιλερ, που κάνει την κόμενα. Θυμήθηκε 60 χρόνια να κάνει την κόμενα. Πατρόν μου πίσω να βάζεις σιδεράκια στα 40, στα 60 τι θα κάνεις. Α, τούτα λερ. Ο Λαφαζάνης βγήκε και είπε κάτι ενάντια στον Τατσόπουλο. Είναι αλήθεια αυτό, ότι βγήκε και είπε δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να πηδήσουμε. Τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις? Εσύ? Καλά. Το ξέρω. Μου το είπε ένα πουλάκι του Τατσόπουλου. Μπράβο, αυτό σκοπεύει να περιοριστεί μόνο στην Αθήνα ή σκοπεύει να επικεταθεί, ας πούμε, και. Λυσάξα το όλες, είδατε το κελεπούρι αμέσω να τον ξεζουμίσετε τον άνθρωπο. Να σου πω, κάνει διακρίσεις φίλων ή. Ελπίζω όχι, γιατί εγώ έχω ήδη αιτηθεί. Μάλιστα. Ήθελα να σου πω στο ελληνοφρένια.net στην ώρα του λαού βάζετε κάτι φωτογραφίες που δείχνουν πρόβατα σε μακρινό πλάνο, σε κοντινό, σφάγια, σούβλες. Ναι. Να μην τις αλλάξετε γιατί. Αν νόμιζα είχα τα πορεία για ποιο λόγο μπήκανε. Όχι, όχι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι που να συμβολίζει καλύτερα αυτό που γίνεται στη χώρα μας. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την οπλοφορία πλέον με άδεια. Δεν έχει αυτό φοράμα γίνει κανένα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Γιατί το παν είναι η άνεση στις κινήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στη ζωή εδώ την ανθρώπινη ήταν ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης από τη Χρυσή Αυγή. Θα αλλάξουμε μούτι τελείως. Θα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Κάνουμε τη μετάβαση από την άκρα δεξιά, πάμε στην αριστερά. Και βεβαίως δεν είναι μόνο μετάβαση πολιτική, είναι και ηθική μετάβαση. Πέτρος Τατσόπουλος. Ο Λόρδος Βίρονας, ας πούμε, ήταν. Για παράδειγμα, σου λέω. Ήταν αμφιφιλόφιλος. Γι' αυτό έφυγε και από την Αγγλία. Γιατί τον εκβίαζε η γυναίκα του. Έλεγε θα τα βγάλω και τότε τις αδερφές. Τις απαγχωνίζαν. Γκέινε λέμε. Λούγκρες. Δεν ξέρω να το λέμε. Γιατί είσαι και αριστερό παλικάρι. Πούστιδες. Όχι, πολύ καλή κορέκ θέλω. Έχω. έχουν ανοίξει δρόμοι, όπως έχετε καταλάβει, γενικώς στην πολιτική ζωή, ακόμη και στις πιο ανώδυνες συζητήσεις. Οι δύο Πέτροι ήταν ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο Πέτρος Τατσόπουλος, από την εκπομπή προχτές. Εδώ ένα μήνυμα ακροατής, γιατί είναι από κινητό. Α, ο Γιάννης. Και λέει: ο τόνος της φωνής σου όταν λες για αυτά που θα έρθουν δείχνει χαρά. Εκεί ποντάρεις εσύ και το κουκουέ στην εξαθλίωση να φτάσουμε για να επαναστατήσουμε. Ερωτηματικό. Φιλικά, Γιάννης. Δεν ξέρω τι δείχνει ο τόνος της φωνής. Ο καθένας βλέπει και ακούει ό,τι θέλει. Θα είχε μια χαρά ή μια λύπη ένας τόνος μιας φωνής όταν ήταν έξω από αυτά που γίνονται. Επειδή είμαστε λοιπόν πολύ μέσα και είμαστε, δουλεύουμε και σε έναν κλάδο πολύ ευαίσθητο που επηρεάζεται πάρα πολύ από όλα αυτά που επιλέγεται ως λαός και ψηφίζουμε και εφαρμόζουνε, δεν μπορεί να είναι κάποιος χαρούμενος με την καταστροφή του. Εκτός αν είναι τρελός. Δεν αποκλείεται και αυτό να συμβαίνει, αλλά χαρά δεν έχω καμία, γιατί τα ίδια χρέη ίσως και περισσότερα έχουμε κτλ. Κτλ. Η αντίληψη ότι όποιος είναι στην καταστροφή ή λίγο πριν την καταστροφή, στην εξαθλίωση όπως λες, και επαναστατεί, είναι ένα ανέκδοτο, το έχεις δει, το βλέπεις τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ο ελληνικός λαός και οι άλλοι λαοί περνούν χειρότερα από ό,τι περνούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τους βλέπω έτοιμους για επανάσταση, το ακριβώς αντίθετο. Απογοήτευση, μιζέρια, παρέτηση ή ακροδεξιά. Φουλ ακροδεξιά, γιατί νομίζει ότι αυτό είναι η λύση. Οπότε τέτοιου τύπου ιδεολογήματα που τα λέγαμε στον καιρό της Ευμάριας, τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω έχουν επανατοποθετηθεί όλα και πρέπει να γίνει αυτό και στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει λόγος να φανταζόμαστε διάφορα και να αναμασάμε αυτά που πέντε τύποι σε αυτόν τον τόπο πετάνε κάτω έτσι σαν κέρματα στο λαό και τα τσιμπάνε όλοι από κάτω και κάνουν τη γνωστή αναπαραγωγή. Δεν επαναστατεί κάποιος έτσι. Επαναστατεί όταν έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς θέλει, ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιες είναι οι δυνάμεις του, όταν το θέλει πραγματικά και με άλλους 15-20 παράγοντες. Όχι όμως επειδή έχει φτωχύνει. Το έχει δείξει η ζωή, το έχει δείξει η ιστορία, όχι μόνο στην Ελλάδα και η πρόσφατη ιστορία τα τελευταία δύο χρόνια, το έχει δείξει η ζωή και η ιστορία παλιότερα. Και κανείς δεν χαίρεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν χαίρεται ούτε καν με την επιβεβαίωση των προβλέψεων και των εκτιμήσεών του. Που και αυτό θα μπορούσε να δίνει μια χαρά, αλλά ούτε και αυτό πια δεν έχει καμία σημασία. Γιατί όταν έχει γονατίσει ο άλλος, τι νόημα να του λες εσύ, εγώ σου έλεγα πρόσεξε, κάνε αυτά για να μην γονατίσεις. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα όταν είναι και δική του επιλογή, είτε από αδιέξοδο, είτε από πάθος ότι αυτό όντως θα είναι κάτι διαφορετικό. Και από ό,τι βλέπω, θέλουμε ξανά να δοκιμάσουμε, έχουμε αυτό το πάθος να δοκιμάζουμε τα ίδια και τα ίδια, όχι νέα πράγματα, γιατί αυτό θα έχει και ένα ενδιαφέρον. Αλλά τι τα λέμε αυτά, σήμερα είναι μέρα πανηγυρισμών για μας εδώ στην Ελληνοφρένη, επειδή θα πάρουμε τη δόση το βράδυ. Οπότε γιορτάζουμε με τις δηλώσεις νίκης του προηγούμενου Φεβρουαρίου. Ο κάθε Έλληνας, τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων, βγάζουν από την πλάτη τους 11.000 ευρώ ο καθένας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αν θέλετε να κάνουμε ένα μικρό παιχνίδι. Μέχρι και 11.000 μας είχε βγάλει από την πλάτη μας ο Ευάγγελος Βενιζέλος, του καθενός, του κάθε Έλληνα. Το θυμόμαστε όλοι. Δεν θυμόσαστε που είχατε ένα βάρος και ήρθε εκείνο το βράδυ και έφυγαν 11.000. Βέβαια, καλούμαστε τώρα να δώσουμε καμιά 30.000 ο καθένας. Δεν έχει σημασία, πέντε μήνες μετά. Τότε όμως είχαμε χαρεί πάρα πολύ και τους είχαμε πιστέψει, γιατί πήρε ένα 13% νομίζω και το Πασόκ, επειδή ακριβώς είχε αφαιρέσει 11.000 από τις πλάτες μας. Αποστολή. Ναι. Πλάκα κάνεις. Αποστολή σε λατρεύω. Μωρή αδερφάρα, δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, σκάφε. Μωρή τρελαμένη, σε μένα βρήκες να βγεις από την ντουλάπα. Τώρα σου ήρθε. Πραγματικά, Αποστολή, είσαι ο λόγος που ακούω Real FM. Σου μιλάω πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω, πραγματικά σου μιλάω. Είχα χρόνια να αποθηκεύσω σταθμό μόνο και μόνο για μία εκπομπή. Για πόσες εκπομπές και πάνω αποθήκευες συνήθως? Είχα καμία, σου λέω. Α, καμία. Τι αιτία. Πόσο χρονών είσαι, φίλε? 30. Μικρός θα μεγαλώσεις. 30. Ναι. Ολόκληρος μαντράχαλος, δεν τρέπεσαι. Περίμενε και κάτι τελευταίο. Τέλειωνε. Ένας άνθρωπος και σε προσέβαλε πριν μερικές μέρες. Ένας διεύσπρα ήταν, κανένας αυτό, ψηφοφόρος του λαός. Και σου έλεγε για ότι δεν τρέπεσαι να μιλάς για παρτούζες και τέτοια στη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πρόβλημα υπάρχει με την παρτούζα? Αυτό λέω εγώ. Πραγματικά πήρε ο άνθρωπος. Όχι, είχε δίκιο. Πέρα από ότι δεν πρέπει να συνοστιζόμαστε πάρα πολύ μαζί. Περίμενα λόγω του καθεστώτος που έχουμε, αλλά τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω. Περίμενα να σου πω. Σου μιλούσε ο άνθρωπος και σου λέει ότι σου έκανε παρατήρηση. Δεν πρέπει να κάνει να μιλάει για γαμίσει για παρτούζες. Ειλικρινά έχει απόλυτο δίκιο. Παποστόλη, μιλάς για παρτούζες και δεν μας καλείς, αγόρι μου. Πραγματικά σου μιλάει, δεν μας καλείς. Τώρα περίμενε. Ετοιμάζω ένα συγγραφικό πάρτι. Έλα. Θα γίνει πανικός. Να μας πάρεις όμως, πού θα σε βρω? Θα με καταλάβεις από τα βιβλία του. Ναι. Έλα ρε γατούλη, έλα ρε καβγάρι. Όπα, όπα, δεν είμαι εγώ αυτός, άλλος είναι. Εντάξει, έκανα λάθος, συγγνώμη. Το ξέρεις ποιος παίζει στην καινούργια ταινία του Σμαραγδί, ε? Του. Του Σμαραγδί. Ποιος? Ο Τατσόπουλος. Δεν το ήξερες? Όχι. Όχι. Ούτε την ταινία έξερες, δεν ξέρεις πώς λέγεται ταινία. Την ταινία. Ναι, ετοιμάσου για μεγάλο φορατό. Όχι ρε παιδάκι μου, για την ταινία άκουσα ότι είναι καλή, δεν ξέρω. Ο Θεός αγαπάει τον καβγάρι. Ναι. Ω, ρε φίλε. Έλα μωρή κα***α. Ρε τι. Μωρή κα***α. Θα μιλάω με τέτοιους όρους τώρα, δεν κατάλαβα. Μετά το Μεϊμαράκι, τον Τατσόπουλο, όλο αυτούς δεν κατάλαβα. Είσαι και... Εμείς θα καθόμαστε, προσέχουμε, δεν γαμ***μαστε, λέω εγώ. Πω, μιλάμε πολύ προχώς, δεν βρίσκω, ρε. Ναι, και αυτά ξέρεις γιατί τα λέω, γιατί είμαι από τους άλλους μισούς, όχι τίποτα άλλο. Τους άλλους μισούς είσαι... Ναι. Και σε πήρα να μου πει συμβουλή, δηλαδή. Τι συμβουλή, παιδί μου, ούτε που να με κοιτάξει, ούτε που να του τον δω. Δεν με έχει αφήσει. Πώς γίνεται να σάψει εσένα απ' έξω, εσένα, μια celebrity, σάψει απ' έξω. Δεν είναι θέμα, είναι μπαθής, είναι κομπλεξικός, μωρέ. Με τι, με το σφυροδρέπανο, κάτι. Με οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, λε, θε να πει τώρα τη μισή αφιρέρε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μαλακία, μου ξέφυγε. Εγώ σου πήρα για συμβουλή πάνω σε γάμοτο. Δηλαδή, ειλικρινά, θέλω να μάθω ότι διαφορά, δηλαδή, το κάνει ΣΥΡΙΖΑ και είναι γλυκό. Τώρα, συγγνώμη, να σου πω λίγο, να σου πω. Τι. Δηλαδή, αν γαμάς τόσο, ωραία. Ναι. Το λες. Χρειάζεται να το πεις. Όταν το λες, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Κύριε, δηλαδή, δεν είναι λίγο σαν για αυτούς, ρε παιδί μου, που βάζουν εξάτμιση μεγάλη στα αυτοκίνητα που κάνει βουτσού. Θα σου πω το εξής. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Το λες. Ο άνθρωπος είναι μικροτσούτσινος και κοιτάει να το φωνάξει με κάποιο τρόπο. Θέλει να τον προσέξεις κάπως. Θα σκάσεις. Παρακαλώ. Μπράβο. Λοιπόν, η μεγάλη εξάτμιση είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε για κάγκουρες. Ο Τατσόπουλος όμως έχει το εξής. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι είναι σε θέση ισχύως. Και ως γνωστόν οι γυναίκες τρέχουν το ζουμί όταν έχουν ανθρώπους δίπλα τους, που... άντρες μάλλον δίπλα τους που είναι σε θέση ισχύως. Τον βλέπεις τον Τατσόπουλο και λες αυτός είναι σε θέση ισχύως. Αυτό λες, τον βλέπεις τον Τατσόπουλο. Να, ένα σε θέση ισχύως. Να αρχίσουμε τα μισογενιστικά και να αναλύσουμε τι τρέχει στο κεφάλι μια γυναίκα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, οπότε μην το ψάχνεις. Το θέμα είναι το εξής, φίλε, και το μεγάλο ερώτημα. Στη μισή Αθήνα περιλαμβάνονται και άντρες. Α, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Έχει και άντρες η Αθήνα. Για να μην πω τώρα βέβαια ότι έχουμε γεμίσει πούτες, δεν θέλω να ανοίξω νέα κόντρα. Αλλά τέλος πάντων όλο και κάποιον θα έχει. Για άντρες μιλάμε τώρα, σε παρακαλώ, μην το α***ς δηλαδή. Πάντως εγώ με μια φίλη μου που την μαρκάλεψε. Ναι, ναι, ναι. Και το συζήτησα μετά, μου είπε άλλα. Δηλαδή. Μου είπε άλλα, ότι εντάξει. Ναι, μεν πήγε να γίνει δουλειά. Αλλά εντάξει, δεν. Γουίνι, Γουίνι. Σαν την ταινία του Tim Burton. Φράγκι Γουίνι. Κάτσε, με συγχωρείς. Είναι σίγουρο αυτό ή μήπως ήθελε ο τύπος να κάνει δημοψήφισμα για το αν πρέπει ή όχι. Τι αν πρέπει ή όχι, αν πρέπει ή όχι να του σηκωθεί. Τίποτα, μου είπε όσο ήταν στα κάτω, τόσο ήταν και στα πάνω. Μια φωτογραφία του Τσίπρα, ξαναλέω, δεν μπορούσε να του βγάλει. Ξαναέρω την φίλη σου. Και λέει εδώ ο ακροατής, ο Νίκος, το Σάββατο έγινε μια τεράστια πορεία στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 7.000 άτομα ενάντια στα μεταλλεία στις Κουριές Χαλκιδικής. Τα ΜΜΕ δεν έδειξαν τίποτα. Ήμασταν αόρατοι. Ασχολήθηκαν με 1.002 βλακίες στα δελτία, εκτός από τη διαδήλωση πορεία. Μα πόσο ανεξάντλητη δημοσιογραφία έχουμε, ανεξάρτητη και ανεξάντλητη. Ο κόσμος εδώ είναι αρπαγμένος με τη συγκάλυψη κτλ. Κτλ. Μιλήστε γι' αυτό. Δεν είναι βλακίες, αγαπητέ Νίκο, μιλήσαμε καταρχήν γι' αυτό. Δεν είναι βλακίες η δόση που θα πάρουμε σήμερα. Τόσες θυσίες του ελληνικού λαού θα το πούνε και αυτό αύριο. Τόσοι θα βγουν αύριο και σήμερα το βράδυ θα ξενυχτήσουν τα κανάλια για να ευχαριστήσουμε το Θεό, τα ζώδια και ό,τι άλλο πιστεύει κανείς που πήραμε αυτήν τη δόση. Να φανταστείς την προηγούμενη φορά που την είχαμε πάρει μια επίσης μεγάλη δόση, είχε βγει μέχρι και η Μπατζελή. Τι θα πούμε τώρα, ήταν μια καλή συμφωνία, είναι μια θετική συμφωνία, είναι μια θετική εξέλιξη. Πώς την είπε ο Πρωθυπουργός? Ιστορική μέρα την είπε. Ιστορική μέρα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη σωστή έκφραση. Ιστορική μέρα, τόσο για την ίδια την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη. Και θα το διευκρινίσω. Γιατί αυτό το πακέτο, πέρα αν θα το κρίνουμε θετικό, αρνητικό, ελπιδοφόρο ή όχι, βιώσιμο ή όχι, βιώσιμο ή όχι, βιώσιμο ή όχι, είναι ένα πακέτο το οποίο υποχρεωτικά μας οδηγεί σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας, αλλά και σε νέες πολιτικές οι οποίες θα διασυνδεθούν και θα συνδεθούν με την ίδια την Ευρώπη. Διασυνδεθήκαμε λοιπόν και συνδεθήκαμε, ανεξαρτήτως είναι βιώσιμο ή όχι το πακέτο. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε από σήμερα εμείς τα πανηγύρια, θα τα συνεχίσουμε και αύριο εννοείται. Δεν σταματάει ποτέ η γιορτή, μην σας πω και τις επόμενες 40 μέρες να γλεντήσουμε για τη δόση που έρχεται. Για το ότι μένουμε στο ευρώ, για το ότι διατηρείται το ευρώ. Μην καταστραφεί από εμάς, θα το έχουμε και βάρος στη συνείδησή μας και στο λαιμό μας βέβαια. Σε λίγο έχουμε ΛΑΟ και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα με τη γιορτή αύριο. Γεια σας. Αποστέλλει καταπληκτικό το πουλάκι Τσίου. Φοβερό. Προσωπική μου γνώμη για τον κύριο Τατσόπουλο, ξέρεις ότι θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Α, έχεις γνώμη για τον Τατσόπουλο. Α, μωρή να μου χαθείς, το ήξερα ότι όλοι οι ταξιτζίδες είστε τέτοιοι. Βέβαια, γιατί το αλλάξι είναι κίτρινο. Γιατί δεν είναι μπλε αντρικό. Λοιπόν, ο Τατσόπουλος όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα είναι ο Άδωνης του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αυτή είναι η άποψή μου. Mm. Λοιπόν, εχθές αυτή είναι η φίτσα ο Κουκουές έξω ο Καλαμούκης. Έκανε υπονοούμενο για την Κατσέλη. Mm. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το τι θα κάνει ο Τσίπρας και με ποιον θα συνεργαστεί, ας συνεργαστεί και με το διάολο τον ίδιο. Το αποτέλεσμα μετράει. Άμα ζήσουμε καλά τα δικά μου παιδιά, δεν με ενδιαφέρει με ποιον θα συνεργαστεί και σου μιλάω πολύ ειλικρινά. Εντάξει. Λοιπόν, ο εχθρός είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και ο καπιταλισμός. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην πάνε χαμένες οι θυσίες σου, πρέπει να κάνεις καινούργιες θυσίες. Ξεδιάντροποι, υποκριτές και εκδιαστές. Η μόνη θυσία που μπορώ να κάνω είναι να κάτσω στον Τατσόπουλο με κλειστά τα μάτια. Δεν έχω χειρότερο, εγώ πάντα θέλω να βλέπω. Την άνοιξη του 2006 είχαν γράψει οι Financial Times κάτι για τους Έλληνες και είχαν πει ότι σε λίγο οι Έλληνες θα φύγουν μετανάστες και πάλι. Τότε άρχισαν όλοι και γαυγίζαν και βρίζαν. Μερικές μέρες μετά βγήκα και σου είπα το εξής, ότι προσωπικά πιστεύω ότι οι Έλληνες θα πρέπει να πετάξουν τα κινητά τους στους τοίχους, να κάψουν τις πιστωτικές κάρτες, να πουλήσουν τα αυτοκίνητα που χρωστάνε, διότι τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στην Ελλάδα φτάνουν για 20 χρόνια. Αλλά δεν πέρασε το μήνυμα, διότι τα κουμούνια θα αρχίσω και εγώ να μιλάω με τέτοια γλώσσα βλακείας. Πάρτε τα τώρα να έχετε, ρε. Και είχα πει και το άλλο. Να μάθουν οι Έλληνες τα παιδιά τους να καλλιεργούν τη γη. Αλλά δεν πέρασε τίποτα 6 χρόνια πριν. Όχι εγώ την προφήτης, αλλά φαινόταν τα πράγματα που πηγαίνανε. Και θέλω σε παρακαλώ να μου βάλεις αύριο την Ξενογιανακοπούλου που της είχε επιτεθεί ένας βουλευτής του Πασόκ, αλλά δεν ξέρω. Από την Αρκαδία ήταν. Πού ήταν, δεν την ξέρω από πού ήταν αυτός. Ποιος καλά θα ήταν, ποιος επιτέθηκε στην Ξενογιανακοπούλου. Μόνο εκείνος που ήταν στο Πασόκ και τώρα έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνάω το όνομά του, που είναι τυφλός. Αυτό τώρα τον άκουσα. Μόνο αυτός. Δηλαδή κάποιος που βλέπει θα πήγαινε λοιπόν, να επιτεθεί στην Ξενογιανακοπούλου. Τι βλέπεις. Λοιπόν, θέλω να τα. Άμα δεν τη βλέπεις, μπορεί να τη κάνεις επίθεση. Μπορεί να την άκουσε ο άνθρωπος και να τους αγίνεσαι η φωνή της, η χρειά της. Ναι, αν την έβλεπε δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Μωράκι μου. Αγάπη μου. Αχ, δεν πιστεύω να μην μπερδέψεις με τον Τατσόπουλο. Αποστόλη είμαι. Αποστόλη μου, το ξέρει. Ψυχολόγος σου είμαι. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Sorry. Αλλά μου έχουν πει πολλές ότι το κάνω σαν τον Τατσόπουλο. Δεν με νοιάζουν αυτά. Εγώ δεν έχω πάει με τόσες, αλλά καλά τα πάω. Κάνω μεγάλες σχέσεις και δεν τα προλαβαίνω. Είμαι σχεσάκιας. Το ξέρω, αλλά είδα και τις καινούργιες και μας έχεις ξεχάσει εμάς τις παλιές. Γι' αυτό πήρα για να επιβάλλω τάξη. Τι να επιβάλλεις, είστε παλιές, γι' αυτό. Παλιογκόμενες που λέμε. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούς τι σου λέω. Τι σου αγάπη, έτσι μου λέγες κάποτε. Τι σου λέγα. Ακούσες. Μου λέγες πως με αγαπούσες. Μωρέ, ότι μαλακία σου λέω, εγώ τα πιστεύεις. Ναι, μωρό μου, σε πίστεψα. Να πιστέψεις κάποιον σαν τον Τατσόπουλο, ας πούμε, που δεν μπορεί. Τον Τατσόπουλο, μωρό μου, είσαι ο καλύτερος από όλους. Είμαι μεγαλύτερος από τον Τατσόπουλο, λες. Ναι, μωρό μου. Δεν τα πάω καλά, δεν έχω καλά ποσοστά όμως, ρε που. Είσαι για μια ψυχανάλυση. Τι ψυχανάλυση, παιδί μου, δεν γίνεται το συνένα με την ψυχανάλυση. Πώς θα φτάσουμε τις μισές. Δεν χαίστηκα την ψυχανάλυση. Αν θα κάνω ψυχανάλυση και με ξαπλώσεις σε κρεβάτι, εσύ θα με ψυχανάλυσεις, αλλά θα φέρεις κι άλλες 5 να ανεβαίνει τα ποσοστά. Θέλω να γίνω Τατσόπουλος. Έχω αρχίσει να γράφω βιβλίο, φαντάσου. Μη μου λες τέτοια, κάτσε να σου δώσω. Νομίζω με το που θα τελειώσω την τελευταία σελίδα θα νιώσω μεγάλος γαμιάς. Λυπάμαι ειλικρινά, θλίβομαι βαθύτατα. Γιατί θλίβεστε, κύριε, είστε από τους άλλους μισούς. Για αυτούς τους αριστερίζοντες που πουλάνε την αξιοπρέπειά τους, την ιδεολογία τους για μια θεσούλα. Τι μας λέει ο κύριος Μανιτάκης, που τον εκτιμούσαμε. Κύριος Μανιτάκης, τι μας λέει ο κύριος Τατσόπουλος. Σημασία έχει ότι είναι πιο ειλικρινής από τους άλλους. Τι λένε, θα γαμίσουμε τους μισούς. Ενώ οι άλλοι μας γαμίσαν όλους. ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ΣΥΡΙΖΑ από χθες. Αυτός μας έγινε μισός. Από 18.000 φτάσαμε στις 9.000 και μείον όλα τα χαράτσια πάμε στις 7. Είμαστε δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας. Και τώρα χάνουμε τελείως και τη δουλειά μας. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί που σπουδάζει. Πέστε εμείς εσείς τι θα κάνω. Δεν περισσεύω, κύριε. Δουλεύω. Και δουλεύω πολύ σκληρά. Δεν περισσεύω, κύριε. Δουλεύω. Και δουλεύω πολύ σκληρά. Ότι ζω τη μεγαλύτερη ξεφτύλα της ζωής μου στα 55 μου. Ότι ανατρέπεται η ζωή όλων μας. Τι να πω. Μόνο ευχαριστώ πολύ σε αυτούς που μας σώσανε τόσα χρόνια. Και εξακολουθούν να θέλουν να μας σώσουν.